Rasuli ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Je, a Muhammad kujaona inamna imula wahaho ya renda wandu wa hendovu. Je, akata jangiliya zemakri wa sipanga, zarende haudhalili kuangamia. Yabe hawa wao juu nyuni hamafunfu mafunfu, ziwakulia wanazijibe wadongo wa uzuhuri, hawarende jamarunku yatafuniwa.